Tambola na mokili Oko yoka oko mona oko kutana na makambo Mokili tozo fanda etondi na mabe Eba ye kakazambe ye moko Ezale lobiko ezengo na bolingo Ezale ye bateli na boboto ya motema e Na bomo ya seko na seko Yesu mwana ya zambe Zela malamu, zela ya kokende na malamu ya seko na seko Yoka muziki ya zambe Yesu mwana ya zambe Zela malamu, zela ya kokende na lola Nalumo ya seko na seko Yende zela ya moko, zela malamu ya kotambola Bato nyo zuto dinilae, kuzale na bomo ya libela Yesu mwana ya zambe, yende zela ya solo Zela ya kokota na lola, na bomo ya seko na seko Yende mubateli na mbolingo, esengu ya mote mananga Zela malamu ya kotambola, yesu mwana ya zambe Ata soki na tamboli, nalo wapu ya mulili ya liwa Na kubanga mabe mokote, pe oyo aza na kati ya mote mananga Nalo ba aza monene, oleka oyo aza na kati ya mokili Yesu mwana ya zambe Zela malamu, zela ya kokende na lola Na bomo ya seko na seko Mbato nyozo to dimila ye, yesu mwana ya zambe Yende zela ya solo, na bomo ya libela Yesu mwana ya zambe, yende zela ya solo Zela ya, zela ya kokota na lola, na bomo ya seko na seko Yesu mwana wa mungu, ye jia ya kweli Kuingia mbinguni na uzima usio na mwisho Ndiye njia ya kweli na uzima wa milele Yesu mwana wa Mungu Ndiye njia ya kweli Njia ya kuingia mbinguni na uzima usio na mwisho Dunia yote itambue Yesu ni mwana wa Mungu Alikufa akazikwa siku ya tatu kafufuka Akashinda mauti na kifo tukapata uzima Watu wote tushangilie, sasa ipo njia Makabila wote waime, Yesu ndiye njia Awache joluo waweri, Yesu eni omadi Tonjo ebolo egima, manyaka shie Wala ndo wajne, Yesu mwagudi nyasae Ene more songi mawasi, kuru maka yuda Padendo nyinge Yesu mwagudi nyasae Ene more songi mawasi Kuru maka yuda Awajonjolu waweri Yesu eni omadi Yemyeyo Kanjo ebolo egima Manyaka chie Agikuyu twine Yesu niwe jira Jira ya kuigira matwine Na moyo watene na tene Ateba gizi tutere Yesu nere jira Yawazo wa igoro Watahitani more, Yesu nuwajia Chia ingia mlunguni, nairangi chakala na kala Imasai bogi maisisa, Yesu nyendo itoi Na jinge kishu mata, na ikishu yonarasi Akamba tuine, Yesu ni wenzia Zia ya kulika itune, na thai watene na tene Nalijine wanandi ongeche, Yesu kore Kipendie kezegwen, akisobo na ukwegeni Mijitenda wakiria mawime, Yesu niye ngira Gira ya kungira mbinguni na uzima wa milele Mbonu ya obozi uimbe, Yesu niye injira Ya uinjira mwikulu, mbula mwikunika nika Tobeta maboko tobina zebene ya zambe Tuba mama bilenge bakolo Kima ebaya Yesu Moto mabola na moto elisi Kima ebaya Yesu Kima Kima Bangu bangu Kima ebaya Yesu Azulu kayo Azome kayo Azuze layo Aningiu mingi Kima ebaya na ye Apo pesa yo Mbumai na ye Yeseko na seko Kima Akobikisa yo Matondi mingi balikisi nangaye John Monga Jijile Jaka mambuni, zambe apambola na abate la bimu Mwona kwa lakizangai lingala, Mimi penda nyinyi sana batoto ba Mungu. Kima epai ya Yesu moninga. Sala no kikima sikoyo. Moto moindo na moto monene. Moto elizi na moto mobola. Akufa kipo na yo. Zala na bomoi. Azo zela mobali na mwasi. Mokolo na mwana kima. Yende nzela na bomoi. Ibela na legenda. Soki lingi Yesu. Zokilingi Yesu, simba moto kubaluka. Zokilingi Yesu, simba loketo kubaluka. Bina, kubaluka, bina, bina na Yesu. Bete at the ground, tout le monde.